vítám u nás druhého přednášejícího, dnešního dne. Katarína Porušilová působí na Filozofickém ústavu Slovenské akademie věd, v současnosti dokončuje doktorát a zároveň má za sebou 18-letou kariéru v bankách a telekomunikačních firmách, takže ten antropocen zná i z jeho odvrácené strany. Spolila, že se představí sama, tak předávám slovo. Tak děkujem za taký krátký úvod. A ďakujem vám všetkým aj usporiadateľom, že môžem dnes tu s vami byť a že môžem vám predstaviť krátučku časť môjho výskumu. Ako bolo spomenuté, som ešte len doktorantkou. Prakticky som doktorantkou na Univerzite Komenského, ale mojou inštitúciou, ktorá je školiacím strediskom, je Slovenská akadémia vied. Mojím školiteľom je docent Stiahel, ktorý ste sa už mali možnosť s ním stretnúť tu. Venujem sa problematike antropocenu, takže z antropologicko-filozofickej perspektívy, takže mňa zaujíma skôr ten pohľad na človeka. V mojom výskume ako dizertačnej práci sa venujem pluralite výpovedí o človeku v diskurze o antropocene. To znamená, že hľadám nejaký taký obraz človeka, alebo o čom sa rozpráva v tom antropocene, ako je vnímaný človek v tom antropocene. A dnešnú prednášku som pripravila takú, že počas môjho výskumu som zistila, že v tomto diskurze sa používa, a nielen v tomto diskurze, ale aj v mnohých textoch, iných sa môžete stretnúť s takými výrazmi, ako je homo sapiens, to je úplne to najbežnejšie, to je druhové určenie človeka, ale vyskakujú ako pojmy ako napríklad homo deus, homo climaticus, homo sustiens, homo economicus. A ja pomaličky vstupujem do toho, že analyzovať tieto pojmy a v tom diskurze napríklad o antropocene, keď sa hovorí, že príčinou tých klimatických zmien môže byť aj, alebo je náš ekonomický systém a v tomto ekonomickom systéme figuruje obraz človeka alebo model človeka ako ekonomického subjektu a je to ten pojem alebo termín homo economicus. A v poslednej dobe som zistila, že antropocén je neodmysliteľný bez nejakého prepojenia na technológiu. A v dnešnej dobe, okrem tých všetkých technologických výmožeností, ako je aj umelá inteligencia, tak som sa na to pozrela, že teda kam sa vyvíjal práve tento pojem homo economicus až do tej podoby machina economicus. A nebude mať prednášku nejakú takú možno viac dohĺbky, ale bude viac informačná, pretože ešte s týmto výskumom len začínam, takže ja sa ešte len tak ohmatávam a hľadám tie súvislosti a prepojenia, ktoré by mohli byť plodné pre tento výskum. Rozdielila som moju prednášku do takých troch častí, kde by som sa mohla pohybovať. Je to nejaká ekonomicko-technologická perspektíva, kde poukážem teda ako o čom môže byť ten homo economicus a machina economicus. Ďalšou perspektívou je antropologicko-technologická, kde poukážem teda, ako už by sa tam dala vsunúť tá moja záujem o tú antropológiu, kde mi tak zaujímavý sa zdá oblasť antropomorfizácie a mechanomorfizácie. A potom je tá environmentálno-technologická perspektíva toho antropocénu. V celej svojej prezentácii používam obrázky, ktoré sa mi podarilo vygenerovať umelou inteligenciou. A bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a naozaj môžem povedať, že to je návykové, pretože strávila som pri tom veľmi veľa času a naučiť sa to promptovať a zadávať tej umelej inteligencii, čo chcem a naozaj skúšať si, že čo tá umelá inteligencia dokáže. Bola som oklieštená tým, že som toto nechcela investovať prostriedky, takže všetko boli free verzie, ku ktorým som sa dostala. Na tomto prvom obrázku som zadala, že vygeneruj mi obraz homo economicus. Viac som mu nezadávala, naozaj som to dala také, že som chcela vedieť, že čo už je natiahnuté v tej umelej inteligencii, alebo teda v tých jazykových systémoch, a čo ona mi dokáže vygenerovať bez nejakého môjho väčšieho popisu toho, hej, tak skúmam to, že čo už sme to ľudstvo, hej, čo sme na ten internet dali, čo sme dali do tých jazykových systémov, tak mi vygeneroval ChatGPT, mi vygeneroval ten prvý obrázok, to je, ako si on predstavuje, alebo ako si ľudstvo, alebo tento náš, tie jazykové systémy, predstavujú homo economicusa. Hneď tam môžete vidieť, že to je muž, hej, ten narratív toho patriarchálneho videnia v tej ekonomike je stále veľmi silný, vôbec nevygeneroval niečo nejaké neutrálne, napríklad rodovo, alebo niečo také, je to proste muž, ako povieme tie biely golier, hej, čo je taký zvyknutý pojem. Potom som mu zadala, vygeneruj mi obrázok Machina Economicus. Ten stredný obrázok, to bol len tento popis, tak som tam dala ešte taký, trošku som to rozšírila, že racionálne zmyšľajúci alebo racionálne sa rozhodujúci, tak to mi vygeneroval tento tretí obrázok. Takže takto nejako si zatiaľ naše jazykové systémy predstavujú tieto dva pojmy. Čo sa týka homo economicus, hranie sa s tými slovami a pojmami, termínmi, pre mňa je dôležité v mojom výskume napríklad aj triedenie týchto, ja som to nazval, dám to do uvozoviek home, hej, toho človeka, že či je to nejaký obraz o človeku, alebo je to nejaká iba predstava človeka, alebo je to naozaj nejaký model človeka, tak homo economicus spadá do kategórie modelu. Ja sa ešte uspravím. Sledovať časy mám, pardon, aby som vedela, koľko dlho rozprávam. Model economicus spadá do tej štandardnej ekonomickej teórie. Nebudem sa teda nejako zasahovať moc do histórie, ale už v antickom Grécku je to pochádza to z toho oikonomikus, akože oikos a nomos, hej, domácnosť, zákony, nejaká správa domácnosti, ale nás zaujíma práve ten homo economicus toho 18. storočia, kedy práve vznikajú tie ekonomické teórie, do toho vstupujú filozofické myslenie ako Milov, teda popis tohto ekonomického človeka, alebo čo už tu bol včera aj spomenutý Adam Smith. A je to teda ten štandardný model, ako si ho predstavovali tie ekonomické teórie. Je to zjednodušený a konzistentný predpoklad o človeku a má nejakú explikačnú a predikačnú úlohu. Je to model, ktorý opisuje a vysvetľuje ľudské správanie viac menej tým mechanickým spôsobom a zahŕňa konzistentné hypotézy o ľudských záujmoch a motiváciách. Homo economicus, ten ekonomický subjekt, môžeme chápať, mňa zaujíma teda ten človek. Ja to tu budem brať ako z tejto pozície, že to je tak individualita, ale ten ekonomický subjekt môžu byť domácnosti, firmy, banky, štáty, áno, už v tých ekonomických teóriách je to rôzne, ale keďže sa venujem človeku, tak je to koncept človeka, ktorý by mal byť hodnotovo neutrálny a selektuje len určité črty toho človeka. Vždycky je to nejaká abstrakcia, to abstrahovanie toho človeka, že nie je to, je to popisná definícia, ktorá sa zaoberá, ktorá má tam výsek tých vlastností človeka. A tieto charakteristické znaky sú individualita, racionalita, svojvoľnosť, tam sa zahrňa teda ten, že človek má ten rozhodovaciu schopnosť, v tých ďalších akože rozšíreniach je to úžitko, že to je sebeckosť, orientovanosť na seba. Predpokladom tohto modelu je, že ľudia sú teda obdarení inteligenciou a slobodnou vôľou. Skôr by som používala spojenie slobodné rozhodovanie. Aktéri sa správajú teda racionálne, to znamená, že ich rozhodnutia sú najlepšie možné, vzhľadom na ich dostupné akcie, preferencie, presvedčenia a výsledky o týchto akciách. Teda, že ten subjekt, alebo ten individuál, to, že sme plne informovaní, sme v prostredí, ktoré nám do toho nezasahuje, vieme sa teda správne rozhodnúť, jednoducho až tak na matematickej úrovni. Homo economicus, ďalšie tie predpoklady, alebo teda tie princípy, ktoré modelujú tento termín, je to maximalizačné správanie. Tie teórie pracujú ekonomické teórie pracujú s týmto. A teda jednotlivci, ako spotrebitelia, maximalizujeme užitočnosť. To je ten utilitarizmus, ktorý je ešte odmila, hej. Potom zatiaľ, čo firmy maximalizujú zisky, hej, nejaký profit. Individuálnosť by sme mohli chápať, že ten homo economicus je úplne zameraný dovnútra. Je to individuálna bytosť, ktorá bez ohľadu na ten Kantov, druhý kategorický imperatív, uznáva iných len z hľadiska ich užitočnosti pre seba. To bol ten imperatív, aby sme nerobili človeka prostriedok. A je to tá vlastne tá instrumentálna taká racionalita vládi v tomto modeli. Tá racionalita, že ten človek robí rozhodnutia tak, že starostlivo zvažujeme vždycky tie svoje rozhodnutia, vieme, čo chceme získať, vieme si porovnať tie náklady a výnosy pri tých našich rozhodnutiach. No a ekonomické správanie človeka je teda založené na priamom vlastnom záujme a instrumentálnej racionalite, čo som spomenula. Čo je zaujímavé, je, že tieto predpoklady o ľudskom správaní, dala som tam aj ten anglický pojem human behavior, pretože je to dôležité, že potom sa stretá, pre mňa je to taká skôr poznámka ako podčiaru, že už sa to potom týka tých behaviorálnych teórií, ktoré tam budem potom musieť akcentovať nejako. Vytvárajú teda konštrukt druhu známeho ako homo economicus, alebo teda hospodársky človek. Silnou stránkou tohto modelu pre tie ekonomické teórie je, že umožňuje formalizovať, teda umožňuje vytvárať tie vysoko formalizované modely ekonomických procesov a jasné prognozy, ako sa budú vyvíjať trhy, napríklad ten spotrebiteľský dôž a rôzne tieto aspekty. Dobre. Pre mňa, toto sme mali takú nejakú popis, ako vyzerá ten homo economicus pre tie štandardné teda pre tú štandardnú ekonomické teórie, nie tie modernejšie. No a v tých 70-tych, 80-tych rokoch práve v oblasti psychológie a práve aj z tých behaviorálnych výskumov prichádza aj kritika práve týchto štandardných modelov človeka a kritizujú to systémom, že hovoria, homo economicus predstavuje teda nejaký idealistický pohľad na ľudskú prirodzenosť, ktorá sa riadi nejakým racionálnym správaním a ilúziou kontroly bez silných emócií v rámci existencie, ktorá je komplexná, dynamická a chaotická. Takže človek sa nachádza v takomto prostredí, nie v sterilnom. Ľudia sa z ekonomického hľadiska nie vždy správajú najlogickejšie. Nevieme posúdiť riziko, keď si pamätám ešte z banky, zo začiatku to nebolo, keď som bola investičný specialista, to sme nemali, až potom sme dávali podpisovať dodatky o tom, že bol plne informovaný o investičných rizikách, že človek nevie takto posúdiť. Väčšinou napríklad dôverujeme tomu, kto nám rozpráva o tom, že má nejakú teda väčšie znalosti v tej oblasti, tak mi poradí dobre, hej. Sme ľudia, ako takto spolu interagujeme. Dve také významné mená je Kahneman a Tversky, ktorý, teda Kahneman získal aj Nobelovú cenu za ekonómiu, sú to ekonómovia, psychológovia, ktorí poukázali na to, že jednotlivci môžu opakovane robiť rovnaké chyby znova a znova. Založili tie výskum tých biasov, stereotypov proste v takomto rozhodovaní. A čo som vypichla, je kritika toho predpokladu racionality. Ľudia sa často správajú inak, ako by chceli. Tento druh iracionality, pretože zakladá sa to odvetvie behaviorálnej ekonomie, ktorá práve skúma tieto, ako nazvali, iracionálne aspekty toho ekonomického rozhodovania človeka. Tento druh iracionality by sa mohol vyskytnúť buď preto, že sa nemôžu zvážiť všetky relevantné informácie, napríklad pri kúpe, alebo preto, že sme mentálne slabí, alebo nevieme odolať určitým pokušeniam. Napríklad, keďže moja prednáška je zasadená do toho environmentálnej tematiky, tak naozaj vlastním auto, rozhodnem sa ísť autom, ušetrím čas, mám nejaký komfort, alebo pôjdem tou mestskou hromadnou dopravou. Takže práve napríklad tento environmentálny diskurs na nás kladie takéto rozhodovacie možnosti, budem triediť alebo nebudem triediť, kúpim si niečo v plaste, že už dochádza k množstvom takýchto rozhodnutia, ktoré nemusia byť výsostne ekonomické, že by sme zvažovali náklady z toho finančného hľadiska, ale už tu tam vstupujú tam iné hľadiska do toho rozhodovania. Potom predpokladov toho správania, toho egoistického v tom vlastnom záujme. Mnohí z nás sa nerozhodujeme iba vo vlastnom záujme, tým, že sme sociálne bytosti, interagujeme s druhými, vieme sa správať altruisticky, recipročne. Toto sú úplne iné aspekty života, kde nezvažujeme tak náklady a výnosy nášho konania. A ten metodologický individualizmus, tak ľudia sa zvyčajne rozhodujú v kontexte tých osobných vzťahov. Nie sme teda sociálne izolovaní, sme teda integrovaní v sociálnych skupinách, ako sú rodiny, podniky a inštitúcie, ktoré ovplyvňujú teda aj naše túžby a teda aj tie preferencie, celkovo to naše správanie vo všeobecnosti. Keby som zhrnula tak kritiku v toho konceptu homo economicusa v koncepte aj ten environmentálnej témy, aj tej antropologického tak pohľadu, tak by som mohla spomenúť pár bodov, že tento model teda podporuje presadzovanie krátkozrakých individuálnych záujmov. Tam je tiež veľmi zaujímavá otázka, ktorú aj riešime aj pri tých environmentálnych problémoch, je to, že človek neplánuje dlhodobo. Hej, väčšinou sa rozhodujeme aktuálne v nejakých situáciách, neplánujeme si ten svoj život na 10, 20, 50 rokov, iba tak máme takú predstavu, ale nie je to naozaj nejaké úplne že do bodky racionálne nasimulovanie nášho života. Tento koncept ako keby bráni altruizmu a zodpovednosti za iných ľudí a budúce generácie. Hospodársky rozvoj podľa neoklasického modelu spôsobuje, že čoraz viac ľudí sa cíti sociálne izolovaných a odsudzených svojim prirodzeným a rodinným koreňom. Zanedbávanie žien a ich mnohých činností, ako je práca v domácnosti, starostlivosť o deti, sociálna komunikácia, medziľudské vzťahy, v modeli ekonomického človeka prehlbujú sa rodové konflikty. Naozaj ešte stále, aj na Slovensku hovoríme tomu napríklad materská dovolenka, že mal by si človek asi oddychnúť, čo pre ženu vôbec nie je dovolenka, ako v tom naozaj presne pravom slova zmysle. Naozaj tieto napríklad činnosti ženy v domácnosti sú není nejako ekonomicky ohodnotené, hej, že to sa bere ako práve ten altruizmus a reciprocita. Model homo economicus prispel k zvýšeniu degradácie životného prostredia. To je v kontexte antropocenu a napojenie na ten ekonomický systém. Nepodporuje pocit zodpovednosti za to globálne spoločné a priamo alebo nepriamo radí, aby sme využívali neocenené environmentálne statky. Práve v ekonomický systém je nastavený na tom a isto sa stretnete aj, teda ja sa stretávam z času s tou otázkou, prečo pracuje s antropocénom, prečo nepracujeme s konceptom kapitálocénu, ktorý sa venuje tomuto ekonomickému systému a je tam vypichnutá tá myšlienka, že jednou z hlavných príčin degradácie životného prostredia je, že ten kapitalistický systém využíva prírodné zdroje ako lacný zdroj alebo zadarmo. Je tu pre nás a už to ohodnotenie už je na tom systéme. Nie na tom, že príroda má nejakú hodnotu sama o sebe. Z jedného hľadiska, čo by som tu chcela načrtnúť, je, keď som o tom rozmýšľala, teda na čo sa zaoberať týmto modelom homo economicusa, čo by to malo znamenať pre moju prácu a čo by som tým chcela povedať a čo by som chcela rozklúčovať, tak keď som mala tú možnosť učiť pedagogickú antropológiu, čo bolo pre mňa veľkým prínosom, tak som sa venovala aj koncepciám alebo vývojom koncepcií človeka v nejakej histórii a prišla som, že každé to obdobie má nejakú tú predstavu o človeku, a ktorá sa nejako formuje, k tomu sa ešte dostanem neskôr, ale tuto, aby bolo zrozumiteľné, prečo som vybrala tento pojem performativity, a na to ma práve upozornil ten homo economicus, k tomu som sa práve vďaka tomuto konceptu dostala, že keďže majú tie historické nejaké obdobia, nejakú predstavu o človeku, ako máme predstavu o človeku naše 21. storočie, alebo teda od priemyselnej revolúcie, aké sa to buduje, k čomu sa chceme, akému ideálu priblížiť. Lebo väčšinou tie ostatné historické obdobia sme popisovali spätne, tie predstavy o človeku, a nejako sme zistili, že aha, tak áno, že toto prevládala táto idea. Samozrejme, že tých ideí boli viacero, ale nejako sa tá spoločnosť snažila priblížiť k nejakému ideálu. A keď som si to tak premyslela, tak naozaj tá naša spoločnosť, ten kapitalistický systém sa nastavil na to, že sa približíme tomu ekonomickému ideálu. Naozaj človek chce, ja som to tak na jednom videu videla, sa pýtali deti pred nejakým rokom 50 alebo 50 rokov, že čo chcú byť, hej, a teraz, tak väčšinou vtedy chceli byť nejaké remeslá. Hej, učiteľkou, ja neviem, hasičom, požiarníkom. Teraz tá prvá odpoveď, byť bohatý. Hej, to je tak, ako chcem byť bohatý, chcem mať také, to mať, hej, niečo vlastniť. A to je jeden z takých tých pohľadov, teda z tých charakteristík toho homo economicusa. S touto performativitou som sa ešte moc nezaoberala, ale v tých v článkoch, ktoré na to poukazujú, konkrétne Hayes, ktorý sa venuje ekonomii, ale aj sociológii a antropológii, a pracoval dokonca na burze, pochádza z toho ekonomického prostredia, takže si to zažil. Tak poukazuje na tú performativitu týchto modelov ekonomických, a na ktorú už poukázali aj tí behaviorálni ekonomovia. A hovorí, že teda koncom tých 90. rokov začali sa antropológovia a iní vedci študujúci ekonomie uvažovať o ekonomickej výkonnosti alebo o tom, ako praktiky ekonomov a iných finančných expertov nielen opisujú ich predmet, ale slúžia aj na jeho formovanie. Vznikajú také dva pohľady, je to téza performativity a kontraperformatívnosti. Tá performativita je v skrátke o tom, ja to prečítam, aby to bolo aj do toho záznamu, naznačuje, že ekonomické alebo finančné modely namiesto toho, aby objektívne merali nejaký aspekt reality, tak pomáhajú formovať tento aspekt reality do podoby, ktorú model popisuje. To znamená, že performativita opisuje predstavu, že ekonomická teória nielen opisuje svet tak, ako sa javí, ale má schopnosť pôsobiť nad svet a tým pôsobiť, že ekonomika a jej aktéri vyzerajú viac ako samotná teória. To sa ukázalo na niektorých modeloch, napríklad, ja som si to tu poznačila ako oceňovanie opčných zmluv, boli prakticky počítačmi namodelované nejaké priemerné prognózy, ako by sa mohli vyvíjať ceny opcií. No a do toho už vstúpili, keďže na tých akciových trhoch alebo na týchto aj ekonomických trhoch je mnoho aktérov, ktorí chcú práve vyťažiť z toho vznik, tak vznikajú aj práve z tých, ktorí modelovali alebo popisovali alebo vytvárali tie modely, sa stali tí arbitrážníci, ktorí využívali vlastne tú neefektívnosť trhu a začali prakticky skupovať a predávať tie opcie podľa toho vlastného modelu, čím zabezpečili ten, že ten model vychádzal tak, ako oni prognozovali. Takže naozaj menili tú realitu. Ja hovorím, že takže ten model, tu sa ukazuje ako presah, preniká ten tie predstavy tých ekonomov aj do tých našich predstav o človeku, že táto performativita by mohla byť prospešná. No ale zase prišli potom behaviorálni ekonomovia a hovoria, že no dobre, ale máme tu určitú, teda oni popisovali, že máme tu teda tú iracionalitu a upozorňovali na tie naše chyby, ktoré robíme, keď by sme sa mali rozhodovať racionálne, ale my sa rozhodujeme úplne ináč. A hovorí sa tu o tom aj takéto racionálne postrčenie a začali nás ako keby učiť, ako sa správať v týchto situáciách, tak to začalo byť kontraperformatívne v tom, že tá performativita to tvrdí, že tie všade prítomné používanie ekonomického modelu môže ovplyvniť svet tak, aby sa časom viac podobal samotnej teórii. A tento opačný koncept tej kontraperformatívnosti tvrdí, že používanie modelu namiesto toho pôsobí, že svet bude vyzerať menej, ako by predpovedala tá teória. Takže to sa zase také otázne, že aby som to tak vysvetla, tí behaviorálni ekonomovia tvrdia, že sme iracionálni, ale učia nás, že sa správame racionálne v tých situáciách. Takže je to zase tak zaujímavo pretočené. Ďalšia, teraz sa tak postupne dostanem do tej ďalšej časti mojej prednášky, je to k tomu homo economicusovi ako spojení s tou umelou inteligenciou, s tými veľkými jazykovými systémy, s tým, čo už umožňuje modelovať tie ekonomické teórie presnejšie, zaratávať tam aj práve tú našu iracionálnosť, takže sú to mnohom také presnejšie tie modely, by som povedala. No a tým cieľom tých výskumníkov a umelej inteligencie je vytvoriť teda syntetického homo economicusa, alebo aj toho teda machina economicus, dokonalý racionálny stroj, alebo ten mýtický racionálny agent. Potom môžeme aj na konci, alebo neviem, možno v otázke sa zamyslieť, ako ak stvoria takéhoto mýtického, ako to zase ovplyvní alebo vytvorí náš obraz o človeku, ktorému by sme sa chceli približovať. Dám iba krátky popis tej machina economicus, je to termín, ktorý sa vzťahuje na tie konceptualizáciu ekonomiky ako typu stroja alebo systému, ktorý funguje podľa určitých pravidel a princípov. Je to už teraz výpočtová racionalita, nie len instrumentálna racionalita. Ľudský rozhodujúci agent je nahradený strojovou inteligenciou. Zdôrazňuje myšlienku, že ekonomiku možno analyzovať a chápať systematickým spôsobom, podobne ako stroj funguje predvídateľne na základe jeho komponentov a mechanizmov. A machina ekonomiku slúži ako metafora pre komplexnú a prepojenú povahu ekonomiky a pokus modelovať a predpovedať jej správanie prostredníctvom ekonomickej teórie a analýzy. Existuje už množstvo aj teórie, ako implementovať takéto prepojenie z tých ekonomických systémov založených na umelej inteligencii do manažmentu, riadenia podniku. Takže a keďže vieme, že my sme komponenty v tom riadenia podniku, ako to názov vplyvní, keď bude nad nami, bude nám diktovať už umelá inteligencia, také to stroje, ako, naozaj to preklapám do tej antropologickej roviny. To znamená, že ide tá časť antropologicko-technologická. A vrátim sa k tomu, čo som spomínala, že každá tá kultúra a každé historické obdobie má svoj vlastný obraz, predstavu o ľudskej bytosti. Sú to nejaké projekcie ľudskej bytosti, to znamená, že ja som to nazvala antropologickú paradigmu nejakú, preto chápem tú paradigmu trochu širšie, nie ako tie kunovské paradigmy len vo vede, ale je to z toho pojmu, že je to nejaký vzor, nejaký model, nákres, príklad, nejaké všeobecné pravidlo, alebo idea, hodnota, princípy a zmena tejto paradigmy môže znamenať nejaký nový aj hodnotový systém alebo nový obraz o človeku. Z tej histórie môžem spomenúť napríklad v antike, tam, aby som to tak priblížila, že o čom hovorím, je tak všeobecne vnímané, že to bol ten aristokrat, muž, ktorý ten miluje pohľad na pravdu, ten slobodný občan, napríklad v tých Atenách, nebudeme hovoriť napríklad o Sparte alebo o iných antických usporiadaniach. Do toho spadali rôzne tie charakteristiky alebo princípy, ktoré sa mali dodržovať, ako je kalokagatia, tej ideále harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka k tomu. Ono sa nám to tu nejako stále aj pletie, tento pojem, že ako by sme sa mohli teraz, že ako nám pomôže, alebo kde by sme mali hľadať toto vyváženie medzi spojením človek-stroj, napríklad človek-umelá inteligencia, že kde hľadať to vyváženie človek a príroda. Hej, v tom, to je dobre ďalej, by som možno ďalej mala aj rozvíjať. V kresťanské, napríklad kresťanstvo malo paradigmu toho svetca. Hej, a tam bol nie kalokagaty, ale napríklad askéza. Hej, to odriekanie. A, takže to boli rôzne iný pohľad o človeku. A keď si vezmeme, že ako formoval takáto predstava o človeku, potom aj naozaj skutočný život človeka. Ja neviem, aj z tej ekonomickej stránky väčšinou v tých chudobnejších, alebo v tých rodinách, keď mali viacej deti, alebo bol taký úzus, že prvé dieťa sa dávalo napríklad za farára. Hej, to mohlo ísť na vzdelanie, jediné vzdelanie, ktoré mohli mať v určitom období ľudia, boli ísť byť farárom, hej, že keď ešte nebolo všeobecné vzdelanie. V novoveku to bola napríklad ideál alebo obraz človeka ako ten ideál humanizácie a tam spada ten obraz gentlemana, aj to sme tu mali včera spojené obraz filozofa, pretože filozof, veda sa kedysi nazývala aj prírodný filozof, to bolo, že nebol to vedec, a takže v tom novoveku a rozvojom vied vzniká to obraz toho prírodného filozofa a naozaj už sa ten obraz posúva, pardon. Takže to bolo iba také skrátke, že aké sme mali v histórii tie rôzne obrazy o človeku a naozaj mi teraz pasuje, že sa prikláňame k tomu narratívu, že ten najsilnejší obraz tu je ten homo economicus, naozaj to racionálneho individua, hej, že človeka ešte to posilňuje tá umelá inteligencia, média, rôzne tie sociálne siete tú individualizáciu posilňujú. Tieto antropologické paradigmy sa stávajú teda súčasťou kolektívneho a individuálneho, sociálneho a kultúrneho a imaginárneho sveta, čím sa podieľajú na formovaní ľudských aktivít, ľudského života, ľudskej reality, ako som hovorila o tej performativite, že mi to tak mi to naozaj pasuje, že by som to mohla pokračovať týmto smerom. No a je pre mňa teda dôležité pochopiť ich význam z minulej, súčasnej a budúcej perspektívy, ako nazerať na tieto predstavy o človeku. A keďže hovorím o tej umelej inteligencii, hovorím aj o tej technológii a o tej antropológii a povedala som, že generujem, teda moje obrázky generovala umelá inteligencia, tak som sa aj opýtala otázku, nedávala som jej popis, ako si ja predstavujem, aby mi vygenerovala človeka, čo ja chcem, ale znovu, čo už tam máme natiahnuté v tejto umelej inteligencie, tak som jej len zadala, že vygeneruj mi obraz človeka, ako si ho predstavuješ ty. Normálne, to som jej zadala, že ako si ty predstavuješ, ako vyzerá človek. Tak si to predstavuje takto. Tak zatiaľ ako, že naozaj som jej nedala, že aký to má byť, či to má byť, aké to má byť pohlavie, aké to má byť, ako má vyzerať ten človek, čo má robiť ten človek, tak naozaj mala minimum informácií, takže pre nás ako z toho antropologického hľadiska, že naozaj máme o tom človeku veľmi málo poznatkov, akože tie definície človeka sú rôzne, a mali by sme sa aj zamyslieť nad tým, aké riziko to pre nás prináša, keď tej malé inteligencie a týmto jazykovým systémom neposkytneme väčšiu deskripciu človeka, že sme, není sme len ten homo economicus, nevyzerá ako bielý golier, hej. Takže bude zaujímavé, ako sa budeme učiť promptovať a pýtať sa tej umelej inteligencie, aby naozaj, pretože tá umelá inteligencia kreuje vlastné svety, kreuje, personalizuje nás. To znamená, že keď sa niekto opýta, to sa tomu nevenuje, že ako si ty predstavuješ človeka, vybehnem, toto dosť také šokované, že naozaj nechcem, aby si ona zimula inteligencia, myslím, alebo ten svet, ktorý ona vytvorí, nás považovala za niečo takéto hrozné. No. A bravím, ale pracovala som s tými free verziami, možno tie platené verzie už nás vidia krajšie, to nemôžem zase ale ruku do ohňa by som za to nedala. Ďalšia taká téma, ktorá z toho antropologického hľadiska je zaujímavá, práve toho vzťahu človek a stroj, a naspäť stroj a človek, je nejaká antropomorfizácia a mechanomorfizácia človeka. Je to z toho hľadiska, že tu môžeme vidieť, že antropomorfizácii sa antropológovia venujú už dlho. Väčšinou to bolo, bereme to tak, že tie primitívne národy, hej, oduševňovali tie, tú prírodu alebo entity v prírode, ale deje sa to aj dnes. Ponadávate si na ten počítač, keď nepracuje tak, ako má, hej, ponadávate si na niečo, čo vám plakne. Akože aj dnes to normálny človek robí. Takže antropoformizujeme naše stroje, v podstate s nimi zaobchádzame ako s racionálnymi bytostiami a reagujeme na ne v zmysle našich modelov, ich vedomosti, cieľov a zámerov. Môže to byť takým dvomi smerom. Počítač, ktorý sa ľahko používa, v nás vyvoláva hrejný pocit, môžeme sa ho pýtať, ako je priateľský, verný alebo poslušný. To je taký jeden pohľad na tú antropomorfizáciu strojov. Je tam aj druhý pohľad, ktorý hovorí, že antropomorfizmus je psychologickým dôsledkom emocionálnej väzby na stroj ako predĺženie tela. To už sú na niektoré tie aj McLuhanové napríklad koncepcie médií alebo rôzne tie filozofické z oblasti filozofickej antropológie človeka ako nedostatkového zvieratia. Tak. Takže tuto by bolo dobre sa zamyslieť nad tým uvedomením si toho, že komunikujem s tým strojom, koľko toho pocitu vo mne vyvoláva, zamyslieť sa na to spätnou väzmou. A zase je tu tá, na druhej strane tá mechanomorfizácia toho človeka, to už máme potom tie teórie napríklad transhumanizmu, vylepšovanie človeka, že dokedy to bude ešte človek. Čo ja som zatiaľ pracovala s literatúrou, tak sú tam väčšinou prevláda teraz tá filozofia mysle, takže je tam tá otázka, že či môžu stroje myslieť, prečo sa pýtame na to, že vôbec tá otázka, prečo sa pýtame na to, že či môžu stroje myslieť, a prečo to skúmame na nás, že ako my myslíme, môžu stroje cítiť, a dôležité je to, že či môžu mať stroje vlastné potreby. Pretože ja si myslím, že veľa tých aspektov ľudského života sa odvíja od našich potrieb a od našich hodnôt. A keď si vezmeme, že ten obraz človeka ako homo economicusa, ktorý by bol syntetizovaný do tej podoby, že ako by vedel, je veľmi manipuluje s obyčajným človekom, pretože on poznáva naše potreby, ale on zároveň nemá vlastné potreby. Tým určitá časť tí, ktorí vedia používať tú umelú inteligenciu, nám tam vklada to, aby vytváral nám potreby. Hej? Že nie sú to moje skutočné potreby, ktoré by som, ale som vedený tým, že aby som mal nejaké potreby, ktoré sú mi predkladané. Takže tam je aj otázka tej autonomie toho človeka, slobody človeka. Je to taká jedna veľmi zaujímavá myšlienka, že ľudia, ktorá definuje človeka z pohľadu toho, alebo je to taká, by som povedal, zúžená definícia, ako sa pozerá na človeka, že ľudia a počítače sú len dva rôzne druhy abstraktnejšieho rodu nazývaného systém spracovania informácií. Ak by sme sa naozaj zúžili na takúto definíciu človeka, by to bolo naozaj veľmi smutné. Ako ak je človek len naozaj systémom spracovania informácií, tak nám začne chýbať tá ľudskosť, tá zraniteľnosť toho človeka, ako sa brániť potom voči stroju, keď som len systém informácií, čo si nemyslím, že som len systém informácií. Isto je tá komplexnosť toho človeka je o mnoho väčšia, takže je dôležité sa zamýšľať nad takýmito myšlienkami. Vzhľadom na čas, tak rýchlo sa presuniem k tej environmentálnej technologickej perspektíve, kde je už pre mňa dôležitý ten koncept antropocénu. Myslím, že ste tu už počas týchto dní počuli o antropocene. Je to návrh novej geologickej epochy, ale ja s takýmto konceptom antropocenu nepracujem, s tým geologickým. Ja pracujem s tým teoretickým konceptom antropocenu, ktorý sa vyvinul teda na margo aj tohto návrhu, ako konceptom systému Zeme, ako celku, ktorého základnou myšlienkou je antropogénny vplyv na fungovanie tohto systému. Takže pracujem s tým, že je tu človek a človek má vplyv na systém Zeme, ktorý funguje ako celok. Toto je pre mňa dôležité. A pre mňa je to aj, že je to taký zjednodušujúci koncept, ktorý umožňuje teoreticky uchopovať vysoko abstraktné, neintuitívne a komplexné javy ako klimatické zmeny, stratu biodiverzity, znečistenia, ďalšie environmentálne problémy spolu so sociálnymi problémami ako vysoká spotreba, rastúca nerovnosť, chudoba a urbanizácia. Ďalej umožňuje popísať ďalšie interakcie človeka so systémom Zeme, ako sú technologické a technické zásahy do tohto systému. Takže ja beriem antropocén ako takýto koncept, že aj by som ho chcela tak ďalej rozpracovávať, ktorý bude umožňovať to, že ma to nespojí, že to je nejaká geológia, nejaký hlboký len čas, ale naozaj je to koncept, ktorý má nejakú výpovednú hodnotu a uľahčí mi tú komunikáciu týchto tém napríklad, tu zjednodušenie. Čo je taký problém tejto téme je, že často sa hovorí, že hovoríme o tom dobrom alebo zlom antropocene a je to také neintuitívne v tomto, preto som to aj sem zaradila, aby som to trošku iba tak ozremila alebo hodila do plena, že dobrý antropocen je práve tá definícia vedcov zo systému z vedy o systému Zeme v tom anglickom. Nie je to tak jednoznačne preložiteľné, ja to tak teda používam, že veda o systéme Zeme, ale je to Earth System Science. A tu je taká všeobecná definícia, že je to koncept destabilizačného vplyvu človeka na spätnoväzbové procesy systému Zeme. Človek ľudstva sa chápe ako faktor, ktorý urýchľuje a zosilňuje pozitívne spätnoväzbové procesy. Je to koncept, ktorý poukazuje aj teda aj na limity systému. Sem radím aj ten koncept planetárnych hraníc, o ktorom tu nebudem rozprávať, ale práve to je impulzom, teda alebo je kritizovaná táto definícia alebo tento prístup z toho hľadiska, že uľahčuje afirmáciu alebo teda potvrdenie toho, že môžeme vstupovať do tých systémov Zeme použitím technológií. Je to dobre pre ten technologický prístup. Môžeme sa pozerať na technológiu ako na to, čo nás zachráni. Hej. Môžeme, spadá tam geoinžinierstvo ako úprava počasia, sťahovanie oxidu uhličitého z atmosféry a rôzne takéto tie inžinierské vylepšenia, že tento dobrý antropocén nie je v tom, že by bol dobrý, ale v tom, že odobruje používanie technológií a smerovanie k tým technologickým prístupom. Čo je ten zlý antropocén, tak to je aj taká antropologická oblasť skúmania moja, že naozaj sú vyzdvihované tie klimatické zmeny, rôzne nerovnosti, vedie to k tým takým tým aj utopistickým, aj dystopickým scénárom vyhnutia ľudstva, alebo tým takým tým antropofugálnym konceptom ústupu od ľudstva, že by rôzne tieto teórie, že by sme mali ísť k dobrovoľnému vyhnutiu a naozaj je to celá tá škála problémov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú človeka. Opäť vygenerovaný obrázok umelou inteligenciou. Moja predstava bola, že vám ukážem obrázok, ale teda som sa s ňou nedohodla s tou umelou inteligenciou, kde bude človek, kde bude stroj a kde bude stroj, za ktorým bude krásna príroda a človek, za ktorým bude ten dystopický scénar. Umelá inteligencia môj prompt pochopil takto. Ak si všimnete, že človeka tam ráta úplne pidí, to bolo zaujímavé. Hovorím, že to je naozaj celkom zaujímavá výpovedná hodnota, že ona sa už vidí v popredí. Ako keby som mu tak antropomorfizovala, teda aby som sa dopustila tohto kroku. stromy hodila ako asi na tú dobrú časť, na to geoinžinierstvo. Umelá inteligencia je bez... A celkovo scenár už prírody je dystopický, by som povedala, že úplne ako, že s prírodou sa moc neráta. A s človekom už asi ani tiež nie, ako by som... Takže... No a čo sa týka ešte tej technológie, aby som z toho environmentálneho hľadiska aj zasiahla do tejto témy a už budem končiť, a to iba v rýchlosti. Čo znamená využívanie tých technológií? Naozaj nechcem sa stavať k technológii len tak, že zavrhovať ho z toho pohľadu, že to môže mať naozaj veľký výrazný dopad na človeka, ako na ľudskosť alebo na, na ten humanizujúci rozmer človeka. Naozaj umelá inteligencia môže byť veľmi prínosná, tie technológie nám naozaj veľmi výrazne môžu pomôcť, ale treba tam naozaj hľadať tú správnu mieru, naozaj sa zamýšľať nad tým, ako využívať tú, tú umelú inteligenciu alebo tie technológie. A nielen v krátkych horizontoch, ale aj naučiť sa aj, a pristúpiť k tomu dlhodobejšiemu plánovaniu. Ale čo tu ja iba vypichnem, že každá minca má dve strany a aj to dobré využívanie našej technológie, aj to, čo robíme už len teraz, môže, mať, môže poukazovať na tie limity, ktoré máme a ktoré nám, na ktoré zase poukazuje koncept antropocénu. A že ako nám bezhranične umožňujú teraz púšťať úzdu našej fantázii, tá umelá inteligencia. Ja som sa naozaj vyhrala s tými obrázkami, strávila som pri tom veľa času a bavilo ma to. Takisto ma bavia sociálne siete, ktoré naozaj študujem z toho antropologického hľadiska. Tak máme tu tie energetické limity a je naozaj veľmi obrovskou príťažou toto, aj toto moje hranie, generovanie tých obrázkov, bolo naozaj, som, ako môžem sa tváriť teraz, že som environmentálne, ale mám obrovskú uhlíkovú stopu teraz. Tým, že som využila tie, tú umelú inteligenciu, ja poviem na sprostosť generovania obrázkov, ktoré len tak na pobavenie som tu použila. A sú tie, tie umelá inteligencia, veľa ľudí si neuvedomuje, že to nepláva len tak vo vzduchu a tá energia je kdesi staticky uložená v tých mrazničkách, ako to tu povedal, kdesi v tom Norsku sú tie serverovne. Takže toto je napríklad ale Dallas v Oregone. Tie informácie nie sú presne, pretože podľa mňa sú to aj strategické informácie, veľmi citlivé, takže nie sú zverejnené všetky informácie, kde sa tie serverovne úplne nachádzajú. A tieto datové centra, napríklad to je 5381 znázornených datových centier, ktoré oteplujú napríklad okolie okolo seba, spotrebovávajú energiu, ďalej. Takže oni nielenže... A teda prispievajú k oteplovaniu, by som tak povedala. Iba také technické údaje k tomu. Mal som staršie z roku 2022, takže to bolo 1,3% zvýšenie tej spotreby elektrickej energie, napríklad tých datových centier, z 240 na 340 terabajt hodín. To bolo v roku 2022 a predpokladá sa, že do roku 2025 to bude, či 2026 to bude až 1000 terawatt hodín, čo je spotreba Japonska. Čo je obrovská energetická náročnosť. A dnes som narazila na jeden článok od Google. Už im bolo vyčítané, že teda spotrebovávajú veľa energie a naozaj sú tie ich prínosy, teda prísľuby, pardon, prínosy, prísľuby, že budú znižovať túto energetickú spotrebu, ale neviem, to je tak, oni majú také krásne politické vyjadrovanie, nikto vám nemôže toľko dať, čo my vám vieme slúbiť. Takže asi tým by som skončila a ďakujem vám za pozornosť. Za přednášku i za čas, který máme na diskuzi, bude to asi tak 5 minut, tak se prosím ptejte. Snažila jsem se rozprávat rychle. Jo, tak Daria se přihlásila pěku vteřinu dřív. Já myslím, že to za přednášku, že se jenom výhledu takhle, zeptal bych se, jestli pracujete i třeba s koncepcí Demigram, toho Makmonika, až mám vlastně plotem, protože mě těšil, že jak jsem mluvila o těch komunitě, takže se to vlastně obsahuje jako za ty části, které je právě s někým si jako tu politickou ve smyslu nějaký prostě ty subjektivací, že spoustu naši víme na tom, je člověk subjektivizovaný i do toho, právě do toho akademika, jak někdo, kdy se dokáže totálně vlastně sebe kapitalizovat a dokáže nějak spoustivit a zacionalizovat každou vlastně složku toho života. Přičím třeba i jako prostě biologický potřeb, biologický potřeb a tak, tak jsem se nechtěla letat, jestli nějakým způsobem se pracujete i s tím podobovským Zatiaľ ešte nie. Viem o tom, s touto performativitou vravím, že to som objavila len to nedávno a naozaj ma to zaujalo ako určité vysvetlenie, ako môžeme pracovať s týmto, ale ako, ďakujem veľmi pekne, ak môžem, ja si to poznamenám, je to veľmi ako obohat. Ja som si to skúmala také, pretože mám disertácie prekonávání na lokální subjektivite. To tam rozhodně budeme muset zahrnout. Je to kniha Andrej Dimos. Vás dost slabo počujem, že... Je to Bede Brown 2016, to vyšlo, ale je to jako Andrej Dimos. Myslím, že to tak nějak. A zase to vychází, že z toho analýzy taky z toho akademického vyprovezního na materializmu. Ďakujem veľmi pekne za podnet. Pre mňa to sú takéto, čriepky veľmi múdrosti, veľmi pozitívne. Ďakujem veľmi pekne. Tak, vlastne si jenom takovou druhou vec. Ja som si uvedomil, že tá koncepce, podľa ktoré je ekologické, vlastne ten nový ekonomiku slouží i ako, nejenom ako deskripce, ale i nějakým způsobem mění tu realitu, kterou měří, tak to se dá trošičku asi vztáhnout se do potvrzujícím se hypotézám, což je jako starší koncepce, že jo, která říká, vlastně mluví o typech hypotéz, které vlastně tím, že jsou a že nějak, že se potvrzují tím, že někdo bude vážně třeba, tak už způsobují vlastně ten výsledek, který jako je v nich jako, teorie obsažen. Takže já bych to vzřadil tím sebe potvrzujícím se hypotézám. Je to náš. Já, tak jen těla poslední. Myslím, že zvláštní, že vlastně sociologii se právě tady s touhletou performativností těch teorií pracuje už dlouho, jak vlastně sociologické teorie objevňují pak ten subjekt toho zkoumání. Přijde mi vlastně ta ekonomie, která má dneska velký vliv na to, jak řídíme společnost, jak děláme společnost, se právě snaží co nejvíc zastřít, že má tuhle tu funkci taky. No. Tam je vlastně, oni se snaží tvářit, že to je zákon, tady to funguje vždycky, nedá se s tím nic dělat, kdo to nechápe, neuznává, ten jakoby neví, jak funguje společnost a tak. Ale snaží se vlastně zastřít tu funkci tady ty performativity, aby tím vlastně získali mnohem větší nějakou teoretickou moc té společnosti. Samozřejmě. By som ani nepovedala tak zastrieť, že ten systém toho trhu alebo toho kapitalistického systému funguje veľmi dobre na tom, že vie vychytávať tú kritiku a implementovať ju do seba práve takým, že čo sa zdá, že ako keby sme zastierali ten problém, ale práve, že on je ten problém ako keby v strebe do seba, že ono to není ani akože také explicitné, že to tajme, že toto robíme, ale pohltený práve, že tým systém. Tak to je podobně, co když je hegemonický diskurs, který vždycky do sebe, pak všetko natiahne toto a vie to využiť vo svoj prospech. Jako do sebe vlastne no. Střeba. No. Skôr takto by som to asi kápala, teda z môjho pohľadu. No. Dobrý, tak dotazy už být nemohou, tak děkuju za diskuzi. Ah.